د اوخو نیل کی سونار نرائی بانا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم د اوخو نیل کی سونار نرائی بانا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم اوری چی چانس کی دبڑو نولا سانسو بچخا اوری چی چانس کی دبڑو نولا سانسو بچخا تل سیز من لخت تر دیوان او باسم لہر یو یا سراتر چول پیو باو باسم د اوخو نیل کی سونار نرائی بانا او باسم لہر یو یا سراتر چول پیو باو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم سوچی دسا برو باشن دم تری لمبی جڑی گی سوچی دسا برو باشن دم تری لمبی جڑی گی بس کورس کروات می دزڑا لتا نارا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم د اوخو نیل کی سونار نرائی بانا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم ما خو انزور ستا دا زڑگی پا دروازا گندلے ما خو انزور ستا دا زڑگی پا دروازا گندلے زبا دی چرنگا یادو نلا پنزڑا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم د اوخو نیل کی سونار نرائی بانا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم ہجر دی دوم رزورا ورد زانی مارگاشنا ہجر دی دوم رزورا ورد زانی مارگاشنا پو اسوی لائیو کی قطری وینی لخلاو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم پو اسوی لائیو کی قطری وینی لخلاو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم د اوخو نیل کی سونار نرائی بانا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم خیال کی روان کم رماد رشن کے گنڈیتا دزڑ دردو نپٹا پال کشپانا باسم لہر یو یا سراتری چول پیو باو باسم د اوخ کو نیل کی سو نرائی نرائی بانا و باسم لہر یو یاد سراتری چو لپی و با و باسم لہر یو یاد سراتری چو لپی و با و باسم بس یو غزل د چی پا غم د حسین شرک دے بس یو غزل د چی پا غم د حسین شرک دے کلا نا کلا خو پر غم د بلتانا و باسم لہر یو یاد سراتری چول پی و با و باسم د اوخ کو نیل کی چو نرائی نرائی بانا و باسم لہر یو یاد سراتری چو لپی و با و باسم لہر یو یاد سراتری چو لپی و با و باسم لہر یو یاد سراتری چو لپی و با و باسم